na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Przemyślu pochowano Damiana Sobola, polskiego wolontariusza, który zginął w izraelskim bombardowaniu w Strefie Gazy. W serwisie Trójki spytamy też o całkowity zakaz sprzedaży papierosów w Polsce. Taki pomysł mają Brytyjczycy. Atakując Iran, Izrael przetestował nowy pocisk, który jest niewidoczny dla radarów. Donoszą o tym amerykańskie media. Kilkaset osób wzięło udział w pogrzebie Damiana Sobola, wolontariusza zabitego w Strefie Gazy. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w kościele Salezjanów w Przemyślu. Następnie kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na cmentarz główny, gdzie pochowano wolontariusza. Zawsze był pełen radości, zawsze pomagał komu mógł. Wszystkiego dopilnowywał, żeby uchodźcy wszystko mieli. I taki był Damian. List do uczestników uroczystości pogrzebowych skierował prezydent Andrzej Duda. Działalność zmarłego przynosiła chlubę nie tylko jemu osobiście, lecz także wszystkim Polakom. Niech wyrazem naszego głębokiego szacunku i niegasnącej pamięci o nim będzie przyznany pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Damiana Sobola pożegnał Omar Faris ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków. Damian jest bohaterem dwóch narodów. Damian przed przyjazdem do Gazy był na terenie okupowany. On dostarczał razem z kolegami 1 700 000 poszuków. Ja z nim rozmawiałem 2 dni przed zgonem. On pomagał wszystkim. Jest bohaterem Palestyny, naszym bohaterem. Ja wierzę, że w każdym mieście Palestyny, w Betlejem, w Gazie będzie ulica Damiana Sobola. Na miejscu był Grzegorz Janiszewski. W uroczystościach żałobnych udział wzięli przyjaciele Damiana Sobola z World Central Kitchen, którzy przyjechali do Przemyśla z całego świata. Nasze społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na całkowity zakaz sprzedaży papierosów, ale powinniśmy zacząć od ochrony nieletnich, zauważa lekarz profesor Łukasz Balwicki. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku chce wprowadzić Wielka Brytania. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach parlamentarnych. Profesor Balwicki tłumaczył, że w Polsce zakaz palenia może spotkać się z dużym sprzeciwem, gdyż w naszym kraju wygrywają argumenty wolnościowe. Problem jest tego typu, że no nasz system zdrowotny, w ogóle społeczny opiera się na pewnej solidarności. W związku z tym konsekwencje związane z chorobami nowotworowymi, chorobami serca ponosi de facto całe społeczeństwo, także osoby niepalące. Wydaje się, że w interesie państwa powinniśmy mimo wszystko walczyć o to, żeby jak najmniej osób paliło. Na to powinniśmy szczególnie walczyć o ochronę nieletnich. Przepisy ustawy sprzyjałyby powstaniu pokoleń wolnych od palenia, bo kupowanie wyrobów tytoniowych przez osoby urodzone po 2009 roku byłoby nielegalne. Z danych brytyjskiego Departamentu Zdrowia wynika, że palenie zabija 80 tysięcy osób rocznie, a leczenie chorób wywołanych dymem kosztuje 17 miliardów funtów. Wcześniej bezskutecznie podobne prawo próbowała wprowadzić Nowa Zelandia. Prawie 15 tysięcy osób skorzystało z punktu paszportowego na warszawskim lotnisku Chopina. Dzisiaj mija rok od jego otwarcia. Punkt umożliwia szybkie wyrobienie dokumentu. Jest on pomocny, kiedy podróżny zorientuje się na lotnisku, że paszport jest nieważny lub został w domu. Rekordowe zainteresowanie przypadło na okres wakacyjny. W lipcu zeszłego roku punkt wydał niemal 1900 paszportów. Z kolei w tym roku rekordowym dniem był piątek przed rozpoczęciem ferii zimowych, gdy wydano 131 dokumentów. Najczęściej podróżni korzystają z możliwości wyrobienia takiego dokumentu, kiedy zapominają go z domu. Jest też wiele sytuacji, w których osoby przyjeżdżające na lotnisko zabierają ze sobą dokument niewłaściwy, na przykład prawo jazdy. Przy złożeniu wniosku należy okazać ważne bilet lotniczy. Wykonywane jest też zdjęcie niezbędne do wyrobienia dokumentu. Paszport tymczasowy jest ważny tylko przez określony czas, maksymalnie przez rok. Opłata za wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł. Płatność odbywa się wyłącznie kartą. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pocisk wystrzelony prawdopodobnie przez Izrael w kierunku obiektu nuklearnego w Iranie był wyposażony w technologię, która umożliwia ominięcie irańskich systemów obrony przeciwrakietowej, powiadomił o tym dziennik New York Times.

Program Trzeci Polskiego Radia. If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, ever believe me? Oh no. Don't believe us. And after all this time, they don't want to believe us. And if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how do you start? Where'd you go? Who'd you meet to know? Dwanaście minut po 16:00, to jest sobotnia popołudniowa audycja muzyczna w programie Trzecim Polskiego Radia. Mówimy dzień dobry w składzie Olga Szućko, która program realizuje, Michał Kowarski, który audycję wydaje, i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. Będziemy tu aż do godziny 19:00. My i oczywiście przede wszystkim muzyka w bardzo dużej ilości. A zaczęliśmy od piosenki z płyty, która wspaniale brzmi wiosną. To zespół The Smiths, to Morrissey i Johnny Marr. Album The Queen Is Dead i The Boy With The Thorn In His Side, grupa The Smiths, i ten utwór wciąż doskonale pamiętam moment, w którym sam po raz pierwszy usłyszałem tę właśnie piosenkę w Trójce 24 lata temu i sądzę, że tej chwili nigdy nie zapomnę, słuchając tego utworu. Ale starczy o The Smiths, natomiast jednym z bohaterów dzisiejszej audycji będzie jeden bardzo konkretny pan Smith. Rok 92 to oczywiście zespół The Cure i to jest utwór High. To był pierwszy singiel z wydanej wówczas płyty Wish. Singiel i zespół, które zbliżają nas do tegoż właśnie bohatera. Pan Robert Smith, wokalista, lider, gitarzysta, kompozytor utworów grupy The Cure. Myślę, że jedna z ikon muzyki rockowej. Obchodzi jutro, 21 kwietnia, swoje bardzo okrągłe 65. urodziny. No wprawdzie dopiero jutro, no ale ponieważ tych świeczek na torcie mamy do zapalenia naprawdę sporo, to myślę, że możemy zacząć uroczystości już dzisiaj. Pewnie ani Robert Smith, ani Morrissey nie ucieszyliby się z tego zestawienia na początku dzisiejszej audycji, że najpierw The Smiths, a później The Cure, bo panowie raczej ze sobą wzajemnie nie przepadali, ale dziś pierwszeństwo należy do pana Roberta. Jeszcze do nas dzisiaj powróci na początek drugiej i trzeciej godziny zagra nam zespół The Cure. A co poza tym dzisiaj w programie? Dużo nowej muzyki, między innymi nowe nagrania Fontaines D.C., Pearl Jam, Belen Sebastian, kilka nowości z polskiego podwórka. Wspomnimy też pewien nieśmiertelny hip-hopowy klasyk, któremu właśnie stuknęło 30 lat, ale zaczynamy od najgłośniejszej muzycznej premiery nie tylko tego weekendu, ale kto wie, być może również całego roku. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. Fortnite. Tak zaczyna się ta płyta. The Tortured Poets Department, Taylor Swift. I gościnnie w tym akurat utworze bardzo popularny raper Post Malone. Bardzo popularny, ale oczywiście daleko mniej popularny niż sama Taylor Swift, która chyba bez żadnej przesady może być w ostatnich miesiącach, a być może nawet w ostatnich latach nazywana zdecydowaną dominatorką, jeżeli chodzi o gwiazdy muzyki pop, do tego stopnia, że stała się wręcz Taylor Swift no właściwie osobną gałęzią gospodarki. Tam, gdzie się pojawia, to PKB tych miejsc, tych krajów znacząco rośnie i policzono nawet, że sama Taylor generuje tyle przychodów w każdym roku, że nawet wyprzedziłaby całkiem sporo krajów, gdyby umieścić ją w rankingu właśnie jako osobne państwo, osobną instytucję. Tortured Poets Department to jest 11 album Taylor Swift. To jest dosyć imponujące, bo mówimy o artystce, która ma zaledwie 35 lat. No i jest to album również bardzo obszerny. 65 minut muzyki, 16 utworów, a gdyby tego było mało, od razu dostajemy też bonusowy album o podtytule The Anthology z kolejnymi 15 utworami, co daje łącznie blisko 123 minuty nowej muzyki Taylor Swift. Swifties, czyli fani funky Taylor, są na pewno w niebo wzięci, są zachwyceni, no a reszta słuchaczy ma szansę się z tym zmierzyć. Na płycie obowiązkami producenckimi dzielą się stali ostatnio współpracownicy Taylor Swift, Jack Antonoff z zespołu Bleachers, który już nam wybrzmiewał w ostatnich tygodniach w tej audycji, oraz Aaron Dessner z grupy The National. Więcej utworów wyprodukował Antonoff. Natomiast płyta jest, powiedziałbym, dosyć spójna stylistycznie, tak delikatnie to ujmując, to znaczy ja słuchając jej wczoraj po raz pierwszy ciągiem w całości, tak jak została ułożona, miałem momentami wrażenie, że te utwory no nieznacznie się od siebie różnią muzycznie, że jest pewna monotonia muzyczna, natomiast gdy wyjmować je sobie pojedynczo, gdy się w nie wsłuchiwać trochę osobno w oderwaniu od tej płyty, no to już zaczyna to nabierać nieco bardziej wyrazistych kształtów i pewnie to jest taki album, który gdzieś tych kolorów i tej mocy interpretacyjnej będzie nabierał wraz z kolejnymi przesłuchaniami. Na razie jest tego tyle, że trudno to wszystko ogarnąć w ciągu niecałych 48 godzin, ale będziemy próbować. Jeszcze dwa fragmenty dzisiaj z Tortured Poets Department najnowszego albumu Taylor Swift. To jest akurat taki utwór, na który zwróciłem uwagę od razu i kolejne przesłuchania tylko mnie w tym utwierdzają. Down Bad. Crying at the gym. Everything comes out teenage. insolence. What if I can't have him? I might just die. It would make no difference. Down bad, waking up in blood, staring at the sky. Come back and pick me up. What if I can't have us? I might just not get up. I might stay down bad. Like I lost my twin. What if I can't have him? Down bad, waving at this ship. What if I can't have him? I loved your hostile takeovers, encounters closer and closer. All your indecent exposures. How dare you say that it's? I'll build you a fort on some planet where they can all understand it. How dare you think it's romantic, leaving me safe and stranded? 'Cause what if I was in love? What if I can't have him? I might just die. It would make no difference. Down bad, waking up in blood, staring at the sky. Come back and pick me up. What if I can't have us? I might just not get up. I might stay down bad. Like I lost my twin. What if I can't have him? Down bad, waving at the ship. What if I can't have him? What if I can't have him? Down by waving at the ship. What if I can't have him? Indeks czwarty na płycie The Tortured Poets Department, najnowszym albumie Taylor Swift, utwór zatytułowany Down Bad. Tak jak powiedziałem, jeden z tych, na które na razie zwróciłem uwagę w tej, na tej bardzo długiej trackliście utworów, no właśnie utrzymanych albo w wolnym, albo w średnim tempie, co faktycznie w tych pierwszych podejściach no nie pozwala jakoś bardzo się poszczególnym kompozycjom wybijać, ale myślę, że warto próbować. Natomiast mówiąc o tym materiale, próbując schodzić nieco głębiej w jego interpretacji, no to trudno w przypadku tej artystki, jak zawsze, uniknąć przypisów rodem z rubryki towarzyskiej. Jak zwykle osią tej płyty są perypetie miłosne Taylor Swift i jak zwykle są to utwory, w których są liczne nawiązania do jej byłych partnerów, w tym przypadku dwóch brytyjskich partnerów, czyli Joe Alwyna, który był chłopakiem Taylor przez kilka ładnych lat, no a drugim z bohaterów tej płyty, być może bardziej kontrowersyjnym, jest wokalista, lider zespołu The 1975, Matty Healy, z którym Taylor przez kilka miesięcy w ubiegłym roku romansowała, o czym rozpisywały się media. No i w uniwersum Swifties, czyli fanek, fanów artystki, oczywiście od wczoraj trwa bardzo gorąca dyskusja o tym, który utwór jest o kim. Myślę, że panowie nie są zdziwieni, że te piosenki nawiązują do burzliwych historii tych związków, ponieważ jeśli jest jedna stała rzecz w uniwersum Taylor Swift, to jest nią z pewnością pisanie piosenek o swoich byłych partnerach i nie są z pewnością oni pierwszymi nazwiskami na tej liście. No a bycie chłopakiem Taylor jest z pewnością ekscytującą przygodą, ale też ryzykowną, bo jak wiadomo, po wszystkim można oberwać i to nieźle właśnie w tych piosenkach, które potem słucha cały świat. Jeszcze jeden fragment z albumu The Tortured Poets Department, bo bardzo mi się spodobało, jak ta płyta się zamyka. Trochę przypomniała mi się płyta The 1989, album Taylor Swift sprzed lat już 10. I tam na końcu była taka bardzo ładna, elegancka piosenka Clean. I tu jest trochę podobnie, trochę na podobnym tonie ten album dogasa. Taylor Swift, raz jeszcze Clara Bow. You exaggerate, but I think I might die if it happened. Die if it happened to me. No one in my small town thought I'd see the lights of Manhattan. This song is fake, but you're the real thing. Breath of fresh air through the smoke. Taylor Swift i utwór Clara Bow, zamykający tę właściwą część albumu The Tortured Poets Department, albumu artystki, która jest jednocześnie osobną gałęzią gospodarki. To będzie zjawisko, które przetoczy się także przez nasz kraj, przez Warszawę konkretnie na początku sierpnia, kiedy Taylor Swift zagra 3 koncerty na Stadionie Narodowym. Koncerty wyprzedane w błyskawicznym tempie już wiele miesięcy temu. No cóż, tutaj nie jesteśmy wyjątkiem od świata. Gdziekolwiek taka informacja, taka możliwość się pojawia, to niezależnie od liczby występów, liczby biletów, artystka nie ma żadnych powodów, by to zainteresowanie wypełnić. A skoro już padła w kontekście płyty Taylor Swift nazwa The 1975, to dajmy Mattiemu Hilliemu i jego zespołowi szansę, by się obronili. Oczywiście obronili swoją muzyką. Sincerity is scary, The 1975. Human, I'm assuming you'll balloon when you remove the day. eating, spooning, start consuming like a human. That's what I'm assuming. I'm sure that you're not just another girl. Why can't we be friends when we are lovers? Zero ways in. We're just hating each other instead of calling me out. Should be pulling me in. I just got one more thing to say. And why would you believe you could control how you're perceived when at your best you're intimate? Why can't we be friends when we are lovers? Zero ways in. We're just hating each other instead of calling me out. Should be pulling me in. I just got one more thing to say. I'm just pissed off because you pissed me off. Wszystko można powiedzieć o muzyce grupy The 1975, ale z pewnością nie to, co powiedziałem parę minut temu o nowej płycie Taylor Swift, że jest dosyć jednostajna i że utwory są w podobnym tempie. No bo płyty The 1975 to dokładne przeciwieństwo właśnie tego. To swoiste muzyczne ADHD, nieokiełznany kolaż stylów i gatunków, no od hardkorowego momentami punk rocka, po liryczne, miłosne ballady, po eksperymentalne utwory elektroniczne, no i po bardzo, bardzo chwytliwe, nośne, popowe, poprockowe, indie rockowe utwory. Jest tego bardzo, bardzo wiele i każdy utwór na właściwie każdej płycie The 1975 jest swego rodzaju takim pudełeczkiem, z którego zawsze wyjmujemy coś innego niż było przed chwilą. No i tu mieliśmy taki jazzujący gospel. Sincerity is Scary to był jeden z singli, które zespół wydał, promując swój trzeci album, wydany w 2018 roku, krążek A Brief Inquiry into Online Relationships. Mamy jeszcze 19 minut do godziny 17 w sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w programie trzecim Polskiego Radia i wracamy czym prędzej do nowej muzyki. Ta pani nazywa się Stella Cole. Właściwie nazywa się Holin Elizabeth Schadinger. Pochodzi ze stanu Georgia, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, tak jak między innymi sławni na cały świat R.E.M. czy The B-52s. I już w 2020 roku wydała swój debiutancki album Woman of the Hour. Stella Cole, no mimo tego, że wydała ten album w roku 2020, mimo tego, że wydaje cały czas single, które jak można podejrzewać utworzą jej kolejny longplay, to ja przyznam, że spotkałem się z tą artystką po raz pierwszy właśnie przy tym utworze, który ukazał się wczoraj, Feel It Again. No ale przecież, jak to powiedział kiedyś lider grupy Bayerful, nie możemy znać wszystkich Chińczyków, więc nie możemy też znać wszystkich artystów od pierwszego utworu i zawsze jest dobry moment, żeby ich poznać, nawet jeżeli to już jest niemalże etap drugiego albumu, ale singiel wydaje się bardzo obiecujący i udany. Gdzieś pobrzmiewał mi nieco na przykład zespołem Morcheeba, a z drugiej strony trochę na przykład Jessie Ware. Jeszcze to chyba muszę odrobinę przemyśleć. W podróży przez nową muzykę na chwilę odrywamy się od wydawnictw z tego tygodnia i cofamy się o 2 tygodnie. Tę artystkę już miałem przyjemność grać w Trójce, ale utwór jest cały czas obecny na mojej playliście. Big Brown Eyes i Lola Young. Sorry, I've been lonely for the whole week, so I hit you up, I'll take that job, and I can have anybody else.